श्री गुरु गणपति शारदा नमन वीर हनुमा शक्ति गुण वर्णन करो दीजो भगति मोहि ज्ञान निर्मल यस वर्णन करो शक्ति दधि को धाम उपाद्या कुल में प्रकाशिया जरि महिमा अपरम्पार जे सत्य दादि जगत हितकारी भक्त जनन की प्राणन प्यारी काली दुर्गा रूप भवानी चामुंडा संग शक्ति महारानी आदि अंत को पार न पाऊं मति अनुरूप शक्ति गुण गाऊं चामुंडा चंड मुंड सहारी कुल देवी माँ शरण तिहारी शक्ति से ब्रह्म प्रकट भूक रही पालन विष्णु शक्ति से सरही शंकर शक्ति से करही सहारा भई सगति जगत आधारा भरद्वाज कुल ब्राह्मण जानी ब्रह्मा मुख से प्रकट बखानी जो शिवंश को पावन कीनो जन्म उपाधिया कुल मेलिनो चामुंडा चंडी अवतारा शक्ति स्वरूप जानत जग सारा उपाध्या वंश प्रगटी महतारी मुख प्रसन्न माना अवतारी अद्भुत तेज मुख पर छायो पितु जननी मन में हर्षाये बालपने में ध्यान लगावे मात पिता संग हरि गुण गावे मेघा शर्मा पियर बतायो माना नाम मात धरायो मरुधर देश बिकाने माए कोटा सर जोशी घर ब्याई नगर कोटा सर मंगलाचारा गावे सुमंगल गीत अपारा जब से दादी कोटा सर आए नगर महु सुख संपत्ति छाए मात पिता गो सेवा करती कर प्रणाम भूमि पग धरती कुल देवी चामुंडा धावे धूप दीप देवोग लगावे विदना की गति तारी न जाए पति परमेश स्वर्ग सीधाए सात सतियों का सुमिरन कीना पुत्र हाथ ले तन तज दीना 1552 गौदामा माना भयउ शक्ति को नामा माता की ममता अधिकाई देव रूप कुल तारण आई शक्ति दादी का रूप बनाया नर नारी सब शरण आया कोटासर में मंदिर सोए लाल ध्वजा गुमद फेरावे मरुधर देश में धाम विराजे झालर शंख नगारा बाजे कली काल में आप पधारे परचा दे संकट सब टारे शक्ति कृपा सुरु तरु की छाया हरई दरिद्र सुधरई काया कर में आपक बालक साजे अपने जन के घर में विराजे सुधी सातम को मेला भारी अश्वन मास की महिमा न्यारी सुड़ो चुंदड़ी मात चढ़ावे अमर सुहाग की आशीष पावे प्रेम सहित जो पल न छड़ावे निपुत हो ये वो पुत खेलावे धारी महिमा को पारन पावे जो द्यावे इंचित फल पावे दादी नाम की महिमा भारी परचा लागे है अति प्यारी प्रथम करई कुल देवी पूजा धरई ध्यान शक्ति का दूजा सतस्वरूप शक्ति महारानी दर्शन करत ही ये हर सानी दुख अनेक जगत में पाए हम सब तेरी शरण आए हम बालक तू मात हमारी मेटो को संकट आरत भारी अनगिन रूप शक्ति भवानी राधे जोशी चरित बखानी प्रेम सहित जो जपत चालीसा भूत प्रेत सब मिट ही कलेसा भक्त जोशी शरण में आयो दादी चालीसा बन के गायो दादी चालीसा बन के गायो जग में देवी जो सिणी जाऊ मैं दिन और रात कोटा सर में आप विराजो जोशी कुल धीमा।